każdego laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne Canon. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, słuchają Państwo Trójki. Czas na nasz serwis przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Szef rządu ma nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące noweli ustawy o IPN. 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego za Stanisława Koguta. Polityk jest podejrzany o korupcję. Sprawa szczepionek, które zamiast trafić do kosza, były podawane pacjentom na Sejmowej Komisji Zdrowia. Premier powtarza, że zarzut współuczestnictwa w zbrodni Holokaustu jest dla Polski nie do przyjęcia. Ma nadzieję, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o IPN-ie rozwieje wątpliwości jej krytyków. Szef rządu przypomniał, że prezydent ustawę podpisał, ale i skierował do Trybunału. Te zapisy są jasne, ale jeżeli dla kogoś nie są wystarczająco jasne, to mam nadzieję, że Trybunał wyklaruje zapisy niejasności, które mogą na przykład u niektórych z naszych partnerów budzić takie pytania o zakres swobody wypowiadania się. W nowelizacji ustawy o IPN zapisano kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie wojny. Nowela nie podoba się m.in. w Izraelu, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Około 30 osób protestowało przed polską ambasadą w Tel Awiwie. Według polskiego MSZ-u padały hasła przypisujące Polsce współodpowiedzialność za Holokaust. Protest miał pokojowy charakter. Nie doszło do żadnych incydentów, mówi Artur Lompart z MSZ-u. To były głównie osoby, które są świadkami historii, które, jak twierdziły, przebywały w Polsce w czasie II wojny światowej. Część tych osób przez pomyłkę znalazła się na terenie parkingu, który jest przy ambasadzie i po prośbach pracowników ambasady opuściła teren parkingu. No i cały protest zakończył się po około 50 minutach. Podobny protest odbył się przed ambasadą RP we Włoszech. Demonstrowało około 100 osób ze wspólnoty żydowskiej w Rzymie. Mieli ze sobą kartki z napisami Sprawiedliwi Polacy wstydzili by się, historii się nie zmienia. Gdzie jest Auschwitz? Do uczestników pikiety wyszli przedstawiciele polskiej ambasady. Przypomnijmy, że polskie radio stworzyło anglojęzyczny serwis German Death Camps Info, który ma przybliżyć historię niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski. 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego za Stanisława Koguta. Informację potwierdził Radio Katowice rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Jak dodał, niezależnie od tego, teraz sąd rozpozna zażalenie obrony na środki zapobiegawcze zastosowane wobec Stanisława Koguta. Prokurator nadał jemu bieg i sąd będzie procedował w tym przedmiocie niezależnie od tej wpłaty, którą dzisiaj dokonał senator. Chodzi o 2 środki zapobiegawcze, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. W zażaleniu obrona kwestionuje m.in. wysokość kaucji. Stanisław Kogut, zawieszony w prawach członka PiS, usłyszał wcześniej 3 zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. W głosowaniu tajnym senatorowie nie zgodzili się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. A sprawa ma związek z zatrzymaniem w Małopolsce 5 osób. Wśród nich jest syn Stanisława Koguta. Sprawa szczepionek, które zamiast trafić do kosza, były podawane pacjentom na Sejmowej Komisji Zdrowia. Wiceminister zdrowia Marcin Czech po raz kolejny zapewnił, że niewłaściwie przechowywane szczepionki nie stanowią zagrożenia, są bezpieczne. Szczepionki, które znalazły się poza łańcuchem dystrybucji, badamy na jak długo i w jakich warunkach i do jakiego stopnia, w sposób bezpieczny według ekspertów WHO mogą być podawane pacjentom i nie znaczy to, że jakkolwiek opowiadamy się za tym, że takich szczepień należy używać. Sprawa podawania szczepionek, które powinny zostać zutylizowane, bo były przechowywane w niewłaściwej temperaturze, ujawnił w tym tygodniu dziennik Gazeta Prawna. Resort zdrowia ma pełną listę 448 pacjentów, którzy dostali takie szczepionki. Sprawę bada prokuratura. Ponad 160 szkół i przedszkoli, kilkadziesiąt cukierni i parafie w całej Polsce włączyły się w kapucyńską akcję Wyślij Pączka do Afryki. Zakonnicy zachęcają, by podzielić się z głodnymi dziećmi w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. I wtedy pan może sobie kupić. Aleksandra Krzyżowska. Nasz przedszkole od dłuższego czasu włącza się w wiele charytatywnych akcji. W tym roku stwierdziliśmy, że tłusty czwartek będzie u nas inaczej wyglądał, że zamiast brzucha będzie rosło nam serce i wspomagamy tutaj dzieci z Afryki. Pomóc można, kupując wirtualnego pączka na stronie pączekkapucyni.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

nie daj się oceną. Miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w głąb. Kiedy zdarzam mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak, o tak chcę. Kiedy smutno mi i bardzo źle, abstrakcja wtedy ratuje mnie. Będzie płynąć ze mną w górę, w dół. O tak, o tak, o tak chcę. Jesteś czystym, pięknem, szczerym dzieckiem, co choć w dorosłym ciele w oczach świeci szlachetnym kamieniem. O, szukaj sobie miejsca, gdzie zrozumieją cię. Wiele ma tyle szczęścia, by odnaleźć gdzie. Nie chcę patrzeć tylko na to, co mam przed oczami. Wolę karmić swoje wyobrażenia, żeby były tłuste i wesołe, żeby im niczego nie brakowało. Z tobą abstrakcją mogę ciarsko biec, poza rzeczywistość, wyobraźni sens. Proszę zostań ze mną i opuszczaj mnie. Abstrakcją, kocham cię. Ta piosenka nosi tytuł Abstrakcja i pochodzi z najnowszej płyty Barbary Wrońskiej. Dziś szczęście uśmiechnęło się do pana Krzysztofa i do pani Hani. Pani Hania ze Szczerbic, pan Krzysztof z Radomia. To do państwa popłynie płyta Basi Wrońskiej. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Pjongczangiem w Korei Południowej. To tam już jutro ceremonia otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Witam cię, Tomku, serdecznie. Witam, dobry wieczór. Można powiedzieć, że nasi muszkieterowie spisali się na piątkę. Spisali się na piątkę, to fakt, ale nie spodziewaliśmy się niczego innego. Tak na dobrą sprawę tych kwalifikacji mogłoby nie być, bo startowało 57 zawodników, odpadło tylko 7, w związku z tym no, czołowym zawodnikom musiałaby się wydarzyć jakaś naprawdę katastrofa, by nie udało im się zakwalifikować do konkursu. Ale takie są przepisy, kwalifikacje musiały być. Wszyscy szykujemy się już na ten pierwszy konkurs na skoczni normalnej, bo potem jeszcze przecież turniej drużynowy, potem jeszcze konkurs na dużej skoczni. Obie stoją obok siebie, tuż obok siebie, imponujące obiekty, nowoczesne, podświetlone w nocy. Pięknie to wszystko wygląda i tak na dobrą sprawę jest to w zasadzie w najbliższej okolicy jedyne miejsce, gdzie jest śnieg. Mówiono, że generalnie w Pjongczangu nigdy nie ma problemów ze śniegiem, a już w ogóle nie ma ich w tych wyższych partiach, tam gdzie trenują Alpejczycy, i tam rzeczywiście na stokach widać ten śnieg. Nie wiem, czy on jest sztuczny, czy prawdziwy. Jeżeli chodzi o zimę, to mamy tylko tutaj tak na dobrą sprawę zimowe temperatury. Sportowcy narzekają. Mało kto spodziewał się temperatur poniżej 10 stopni. No, było minus już 20, jak przyjeżdżałem. Na szczęście prognozy pokazują, że z dnia na dzień robi się coraz cieplej. I nawet dzisiaj, kiedy po raz pierwszy wyszedłem na ulicę w mieście nadmorskim, w którym mieszkam, to zdziwiłem się, że jest tak ciepło. Ma być coraz cieplej i ta temperatura minus 20 stopni z pierwszych dni przy naprawdę bardzo porywistym wietrze robiła wrażenie, trudno było ustać, nie trzęsąc się z zimna na zewnątrz, ale no, jest coraz lepiej i miejmy nadzieję, że temperatury nie będą arktyczne takie, jakie były. To by się przydało tak na dobrą sprawę wszystkim. O śnieg nie musimy się martwić. Taka temperatura minus 5, minus 3 byłaby idealna. No ale w końcu jak jest zima, to musi być zimno i akurat na zimno narzekać nie powinniśmy. To prawda. Czy nosisz maseczkę? Bo musisz pracować, musisz być zdrowy, a podobno jest jakiś bardzo groźny wirus w Pjongczangu. No tak, tutaj koreańska prasa, która ma tendencję do przesadzania i do wyolbrzymiania różnych rzeczy, mówi, że wróg u wrót, że wirus atakuje, że władze za dużo uwagi poświęciły udziałowi Korei Północnej w igrzyskach, a nie zabezpieczyły się przed wirusem. No z drugiej strony takie wirusy się trafiają, to jest wirus żołądkowy, norowirus, który powoduje wymioty, biegunkę, do tego jest gorączka. Proces wykluwania się tego wirusa trwa od 24 do 48 godzin. Odizolowano tutaj od szerszej publiczności aż 1200 osób pracujących przy igrzyskach, takich służb porządkowych. Na ich miejsce poproszono armię zawodową, żeby zajęła ich miejsce, no i ogarniała to, czym zajmowali się ci potencjalnie chorzy, no bo nie wiadomo, czy oni są chorzy. No mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Na koniec krótkie skojarzenia, czyli transport i żywienie. Transport, który jest piętą achillesową na każdej dużej imprezie i od tego, czy uda się go zorganizować, czy nie, w dużej mierze zależy powodzenie tej imprezy, na razie funkcjonuje bez zarzutu. Oczywiście, jak na każdej dużej imprezie, są takie kuriozalne momenty, że do przejechania autobusem są 3 minuty, natomiast na autobus czeka się 57 minut, bo autobus jeździ co godzinę i nie można tego dystansu pokonać pieszo, bo nie przejdzie się tam, wpuszczony jest tylko autobus. Bardzo trudno jest dojechać na skoki, natomiast połączenie na przykład pomiędzy dwiema wioskami, tym Gangnam nadmorskim i tym w Alpensji, gdzie jesteśmy tutaj, to jest dystans 30 kilometrów. Autobusy odjeżdżają co 10 minut, na razie z transportem nie ma większego problemu. Wyżywienie też lepsze niż można się było spodziewać, przynajmniej w oficjalnych wioskach tych medialnych i jak podobno mówią sportowcy, tych sportowych również, czyli tak na dobrą sprawę na razie wszystko na plus. Bardzo Ci dziękuję. Prosto z Pjongczangu, areny Igrzysk Zimowych, Tomasz Gorazdowski. Dziękuję bardzo. Tomasz w tej chwili śpi, to była rozmowa nagrana kilka godzin temu, no w tej chwili 8 godzin przesunięcia, także można sobie wyobrazić, że głęboka noc, a przecież roboty jutro mnóstwo. Bardzo dziękujemy, proszę słuchać relacji Tomka Gorazdowskiego z Pjongczangu. A teraz już przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. Co zrobić, kiedy dziecko nie chce się uczyć? Są kłopoty w szkole, a rodziców po prostu nie stać na korepetycje. Można wtedy zaprosić do domu anioła. Gdzie go można znaleźć? Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej, Lekcje z aniołem. Esta? Jesz tam. No to pamiętamy jeszcze o tym S. No. Dobra, dalej. Eszczą, majżel, ola, są, o... Jak czytamy o? Pamiętamy tę zasadę? Na u. Dokładnie. Tutaj mamy zapisaną. To jeszcze raz. Mał. Po prostu dowiedzieliśmy się ze szkoły. Paulina przyszła i zaczęła mówić, że przyjdą ku repetytorci. Dalej jak przyjdą. Przynajmniej się trochę podciągniecie do góry. No bo słabo bez nauki. I jakoś poszło. Jedna już zaczyna coś działać, już ma... geografii, która była zagrożona, no tu poprawiła. A gdyby pani musiała zapłacić za takie lekcje? Przy opłatach mieszkania i tego wszystkiego nie dałoby rady. Jestem pedagogiem szkolnym ponad 30 lat i w tym roku szkolnym pojawiła nam się bardzo sympatyczna sytuacja w życiu szkoły, ponieważ Stowarzyszenie Anioły Wiedzy zaproponowało nam współpracę. Chcieliśmy stworzyć symbol. Symbol osoby, która przychodzi, bierze pod swoje skrzydła, pomaga w rozwoju, w motywacji, jest takim aniołem stróżem i przekazuje to, co ma w sobie, czyli energię wiedzy. No i stąd anioł wiedzy. Mój kontakt z dzieciakami był już od dawna, zanim jeszcze powstało stowarzyszenie, udzielałam korepetycji I jakoś jak pojawił się właśnie temat tego, że mój przyjaciel udzielał takich korepetycji darmowo i powiedział, że moglibyśmy robić takie rzeczy, to jak najbardziej byłam chętna. Najbardziej się obawiałam tego, jak dotrzemy do tych osób, bo mój przyjaciel właśnie podchodził do tego bardzo idealistycznie, na zasadzie, że ludzie zawsze się znajdą. Pierwsze miesiące funkcjonowania stowarzyszenia to były momenty załamań psychicznych, załamań wiary w to, że możemy to zrobić i próbowaliśmy na początku stawiać na szukanie wolontariuszy. Kilka osób się do nas zgłosiło i już było fajnie. Jak zebraliśmy co najmniej 10 osób, to już zaczęliśmy myśleć o tym, żeby siebie rozwijać. Więc organizowaliśmy sobie różne warsztaty, na przykład z pierwszej pomocy, z języków, z tego, jak prowadzić w ogóle zajęcia z dzieciakami, jak do nich podejść. Zgłosił się do nas facet, który sam miał dzieci z dysleksją, więc zrobił nam warsztaty z tego, jak podchodzić do takich dzieci, jakich materiałów używać w pracy z nimi i jak się z nimi porozumieć, jak je zrozumieć. Pierwszy raz, jak przez 3 godziny rozmawiałam ze szkołami telefonicznie i żadna nie była zainteresowana, albo nie było osoby decyzyjnej, albo spychali tą decyzyjność niżej, wyżej. Powiedziała nam do widzenia, że one nie są zainteresowane, że one nie mają potrzeb, że ich dzieci nie mają problemów i że nie mają ubogich dzieci u siebie. A mieliśmy już wtedy około 30 wolontariuszy chętnych do działania, gotowych już zacząć, a nie było dla nich dzieci. Ale nie poddaliśmy się. Mamy kilka naprawdę świetnych szkół, z którymi nam się bardzo dobrze współpracuje w Poznaniu i tutaj we Wrocławiu. Mamy szkołę chociażby na Podwalu. Ta oferta wydawała mi się na tyle atrakcyjna, że no grzechem byłoby odrzucać taką pomoc. Nie zawsze nasze władze mają na to budżet, bo też i potrzeby są wielkie. Wolontariusze po sprawdzeniu oczywiście okazali się bardzo wiarygodni. Przeprowadziliśmy również rozmowy z dziećmi, które mają te zajęcia, także z rodzicami. Okazało się, że wszystkie strony są szalenie zadowolone z tych zajęć. My też widzimy postępy, jakie dzieci czynią. Ja myślę, że każda szkoła ma dzieci z trudnościami w nauce i na pewno każda szkoła ma też rodziców z trudnościami materialnymi i z innymi różnymi dysfunkcjami. Może trzeba więcej czasu poświęcić na zajęcie się tą sprawą, trochę poszukać, trochę podzwonić, trochę porozmawiać, ale przede wszystkim zachęcić rodziców, bo jeśli przeszkoda jest po stronie rodziców, to może trzeba im powiedzieć, o co chodzi, wyjaśnić. Jeśli chodzi o sytuacje, kiedy wolontariusze się poddają, to są najczęściej sytuacje nie wynikające z tego, że dzieci są ciężkie. To są sytuacje wynikające z tego, że rodziny nie chcą współpracować. Na początku mieliśmy chyba jedną sytuację, kiedy była rodzina, w której była 2 dzieci i te dzieci były tak zapuszczone i zabiedzone i kontakt z nimi był tak bardzo utrudniony, że one w ogóle nie chciały współpracować, w ogóle z nikim nie chciały rozmawiać. I wolontariusz się poddał. Wtedy wysłaliśmy tam właśnie 2 psychologów, którzy na początku pracowali właśnie z tymi dzieciakami, żeby one chciały w ogóle z kimś porozmawiać. I dopiero po 2 czy 3 miesiącach wolontariusze tam wrócili. To była na pewno rodzina biedna i podejrzewam, że tam były też problemy z alkoholem. Tam była tylko matka. Ojciec ich zostawił. I matka niestety nie wytrzymała tego psychicznie i popadła w alkoholizm. Aczkolwiek zawsze jak przychodziliśmy, to starała się sprawiać pozory, że ona nie pije. Chociaż było od niej czuć. Jak się potoczyły losy tych dzieci? Te dzieciaki w dalszym ciągu z nami współpracują. W dalszym ciągu ktoś tam do nich przychodzi i jak ze wszystkimi już jest lepiej. Dzień dobry. Przepraszam za nie. Chłopiec, Krzysztof, w tej chwili chodzi do 4. klasy szkoły podstawowej. On jest bardzo zdolny, tylko po odejściu ojca ma problemy z zachowaniem, nie chce odrabiać lekcji. No, zostałam sama też pogodzić pracę, no wiadomo, zakupy, pranie, sprzątanie, gotowanie i jeszcze poświęcić mu dużo czasu, tyle ile bym chciała, no niestety jako sama, no to nie dawałam rady. A on jeszcze właśnie oczekiwał jakby więcej mojego poświęcenia, no ale no siła wyższa, no nie da rady. Ale odkąd przychodzi właśnie pan wolontariusz, odrabiają razem lekcje, bawią się, grają na komputerze. Jest bardzo szczęśliwy przede wszystkim. Zawsze się nie może na wtorki, bo to są wtorki akurat, zawsze nie może się doczekać i jest naprawdę przeszczęśliwy. Na początku nie chciał lekcji w ogóle robić, tylko go interesował komputer. Pan Kamil mu naprawił komputer stacjonarny, który był zepsuty. Coś mu tam poustawiał, przychodzi ze swoim laptopem. Nieraz sobie coś tam robią na tym laptopie. No ale teraz już bardziej jest nastawiony na lekcje. Już właśnie w tej chwili już chce te lekcje robić, bo wcześniej na początku nie chciał. Także jakoś go przekonał. Nawet język polski naprawdę robi te zadania. Także bardzo fajnie, że taką inicjatywę robią. Za darmo, no bo mówię, no ludzi nie stać po prostu na to. A co pani robi? Sprzątam w hostelu. Nie będę ukrywać. Równy 1000 zł. Alimenty 500, rodzinne 124 i 500+, czyli 2124 zł. Na dwie osoby. A opłaty przekraczają 1000 zł, więc jest bardzo ciężko. Na pewno na korepetycje i dodatkowe zajęcia nie byłoby mnie stać. Jak pani myśli, ile to może trwać? To znaczy, jak długo ten wolontariusz, pan Kamil, będzie tutaj do was przychodził? Oby jak najdłużej, bo moje dziecko jest wtedy bardzo zadowolone i szczęśliwe, więc wydaje mi się, że gdyby przestał przychodzić, to by był rozczarowany po prostu. Wydaje mi się, że chciałby, żeby przychodził ciągle i zawsze. Ja pracuję od początku z tym samym chłopcem, od 1,5 roku. Do ma lat? 13. Szkoła nie potrafiła znaleźć sposobu na jego edukację, na przykład kwestia indywidualnego nauczania. Przestał mieć kontakt z rówieśnikami, więc staram się od nowa to rozwijać. Wychodzimy na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, akcje sportowe. W drodze rozmawiamy sobie po angielsku, nazywamy różnego rodzaju przedmioty. Celem nie było oceny, ale oceny też się poprawiły. Ale zauważyłem jednak poprawę w wiedzy i troszkę otwartości do innych dzieci. Ja na swojego pierwszego podopiecznego trafiłam na Maćka, który mieszkał z babcią tylko i wyłącznie, bo rodzice w ogóle go porzucili. To był chłopczyk, który miał 11 lat i nie potrafił czytać. Miał problemy z pisaniem i wszystkim, co związane z językiem polskim. Później w ogóle okazało się, że jest dyslektykiem, czego babcia nawet nie wpadła na to, żeby sprawdzić. Poszłam do szkoły jego i porozmawiałam z jego nauczycielką, żeby właśnie wypisała mu skierowanie jakieś na takie badania. Ona mnie kierowała do kolejnych ludzi i załatwianie trwało naprawdę dużo czasu, ale udało się w końcu zabrać Maćka na badania. Sam fakt tego, że załatwiliśmy mu to zaświadczenie, sprawił, że nauczyciele inaczej do niego podchodzą. A fakt tego, że ta praca z nami sprawiła, że Maciek chętniej patrzy na teksty, też przełożyła się na jego ocenę z polskiego. Bardzo dobrze. To co, powtórzymy sobie słówka z ostatniego, czyli te zwroty, które zaczynałyśmy. Dobra. Teraz uwaga, trudna. Jak powiemy tak? Sim. A jakbyś chciała mi podziękować za coś, to jak powiesz? Obrigada. Aha, a pamiętasz, jak chłopak by powiedział? Obrigado. Obriga, du, u. Ona u. A, no, u. Aha, pewnie. Paulina bardzo chciała się uczyć portugalskiego, więc dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Karolina cię odpytuje na kolejny raz? No, odpytuje, ale się do tego przykładam, więc... Zależy ci? Tak. Ta młodsza tu się uczy nie dość, że niemieckiego, angielskiego, to jeszcze japońskiego. Japoński jeszcze cięższy. Jak ja zobaczyłam, jakie pismo jeszcze tam jest, w życiu bym się tego nie nauczyła. A córka się uczy. Uczy, no. A niech się uczy. Jak to mają taki hobby, to niech się uczą. Pierwsza rodzina, do której poszłam, to były dwie dziewczynki. Jest to właśnie rodzina, w której rodzice są po rozwodzie, one potrzebowały takiego wsparcia i pomocy z nauką, bo wiadomo, dzieci małe przeżywają kryzysy rodzinne dosyć mocno. Sama wiem po sobie, bo też to przeżywałam kiedyś, dlatego chciałam takim dziewczynkom udzielić wsparcia jakby od strony takiej ludzkiej i jednocześnie podciągnąć troszeczkę oceny. One mieszkają na co dzień z tatą, z mamą widują się raz na tydzień, powiedzmy, w zależności od wolnego czasu odwiedzają mamy na przykład na weekend. Ale z tego co wiemy, u mamy te dziewczynki po prostu się nie uczyły, dlatego tata je wziął do siebie, żeby one troszeczkę z tą nauką się podciągnęły. Szkoła wyszła z propozycją dla taty, tata się zgodził i zaczęliśmy współpracę z dziewczynkami. Naprawdę, jak się widzi takie dziecko, które na początku jest zabiedzone i nie ma motywacji do niczego, a taka praca z wolontariuszem pomaga im się otworzyć. Pomaga im zobaczyć, że nie każdy patrzy na nich jak na zabiedzone dzieciaki, tylko po prostu jak na ludzi. Na ludzi, z którymi też można porozmawiać, z którymi można się pośmiać, z którymi można robić ciekawe rzeczy. Staramy się przekazać tym dzieciakom pasję. Staramy się podzielić tym, co nam daje chęć do życia. Także jak mogę się podzielić z kimś swoim zaangażowaniem w książki i w pisanie i w tworzenie, to daje dużo radości mi, bo mogę się dzielić czymś, co lubię, a jednocześnie tym dzieciakom, bo one też to lubią. Przyjmujemy każdego, kto chce pomóc i ma energię. Jeżeli ma energię, chce coś przekazać, to czemu nie? Mamy studentów, mamy licealistów, mamy panią doktor z Uniwersytetu Wrocławskiego, mamy inżynierów, mamy menadżerów. W Poznaniu mamy nawet pana, który jest już emerytowanym pracownikiem banku i tłumaczy matematykę, więc czuję, że zebraliśmy naprawdę świetną ekipę aniołów. W tym momencie jest nas 150 wolontariuszy i 85 podopiecznych. I chcielibyśmy do czerwca być już w każdym mieście wojewódzkim. Ludzie patrzą na bezinteresowność jako coś, co musi i tak przynosić jakąś korzyść. My robimy jednak coś tak po prostu dla ludzi. Ta praca daje mi radość. Daje mi chęć do życia. Chęć do robienia jeszcze więcej. Ale ładna puenta, przyznają państwo. To był jeden z aniołów, prawda? A wysłuchali państwo reportażu Magdy Skawińskiej Lekcje z aniołem. Minęła już godzina 18.30. W studiu Romuald Wójcik poprosimy o skrót informacyjny. Ambasador w Berlinie Andrzej Przyłębski otrzymał list od przewodniczącego Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Józef Schuster wyraża w nim zaniepokojenie nowelizacją ustawy o IPN. Obawia się, że osoby, które przeżyły Holokaust, nie będą mogły opowiadać o swoich doświadczeniach. Ambasador zaznaczył, że autor listu przypomina też polskie ofiary wojny. Widać olbrzymią wiedzę pana doktora Schustera, że Polska była pierwszą ofiarą Hitlera i że nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych. Powiedział ambasador i dodał, że w odpowiedzi na list chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 9 lat i 8 miesięcy więzienia dla nastoletnich sprawców gwałtu i napaści na Polaków zamyka bolesny rozdział w historii miasta, powiedziała wiceburmistrz Rimini we Włoszech Gloria Lisi. Sąd w Bolonii wymierzył karę dwóm Markańczykom w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letniemu Nigeryjczykowi. W sierpniu ubiegłego roku napadli na małżeństwo z Polski. W listopadzie w osobnym procesie na 16 lat więzienia skazano 20-letniego Kongijczyka, szefa gangu. 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla Ryszarda B. za niesłuszny tymczasowy areszt. Domagał się on w sumie 35 milionów odszkodowania i zadośćuczynienia. Areszt dotyczył m.in. spraw gospodarczych. Mężczyzna kilka lat temu został prawomocnie uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Popały. Oskarżony odbywa inny wyrok, 25 lat więzienia za udział w zabójstwie w 99 roku szefa gangu Pruszkowskiego. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Trójka. Program trzeci. No jeszcze nie ekonomia, bo ekonomia będzie za kwadrans. Wiktor Legowicz już czeka, natomiast jest Henryk Sytner, a zatem pora na narty. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Ski Arena Szrenica to już w przyszłym tygodniu, festiwal Trójka górą, ale dzisiaj Henryk Sytner zaprasza na narty. Zagranica. Zagranica, tak, i oczywiście zacznę od krajów alpejskich. A jeżeli Austria, to tym razem najbardziej nasłoneczniona część tego kraju, Karyntia, na lodowcu Mühlthaler od 130 do 310 cm śniegu. Dobre warunki, podobnie jak w innych rejonach tego kraju, na przykład Gastein 140-225, Kaprun, to już ziemia salzburska, 145 do 310 cm, świetne warunki narciarskie, 47 wyciągów, 138 km tras. W Kitzbichel, no tej miejscowości austriackiej nie trzeba specjalnie do niej zachęcać. To jest stolica nart, 81 cm śniegu, 49 kolejek górskich, 110 km tras, ale na sztrajfie, na słynnej trasie zjazdowej proszę nie próbować swych sił, bo tam jest bardzo, bardzo stromo. Gdzie jeszcze? W Iszkl, od 40 do 100 cm, 43 wyciągi. We Francji Polacy lubią jeździć w Trzy Doliny i warto. Val Thorens, najwyżej położona stacja narciarska we Francji i w Europie. 85 cm śniegu, 21 kolejek, 40 km nartostrad. I drugi rejon, też bardzo, że tak powiem, często odwiedzany przez Polaków, jest Paski Li, tam Tin i Val d'Isère, 31 do 130 cm śniegu, 69 wyciągów i można również poszusować w Chamonix, to rejon Mont Blanc, od 5 do 100 cm. W Szwajcarii do wyboru, do koloru. Tam ostatnio spadło bardzo dużo śniegu, dobre warunki narciarskie. W Saswe na przykład pokrywa przekracza 4 metry. Wengen 146 cm, 24 kolejki. St. Moritz 162 cm, 23 wyciągi i 197 km nartostrad. I Włochy. Tutaj oczywiście Polacy tłumnie ruszają w Dolomity.

na ten wyścig przyjeżdżają, nawet proszą się w swoich zespołach, że chcą tutaj ruszyć być do Polski. Jutro po 12 godzina prawdy z Czesławem Langiem. A teraz już proszenka dnia, proszę Państwa, zespół Elsztat. Pozwól zasnąć, idzie sen. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr w powietrze torby foliowej kręci niby pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąc. Być może odwróci wink myśli, otworzy okno, leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem leją się po każdym nicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, nie chcę rozsądzić, dziś prawa nie postać. Chcę zostać. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie, nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie, nie zapalaj. Światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Oczywiście trójka za 16 minut, 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Połomecka w Brukseli, ekonomista Mirosław Bieszki w Hiszpanii, a ja Wiktor Legowicz w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Jakub Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy zaczniemy od Guardiana. Brytyjczycy obszernie piszą o ostatnich spadkach na światowych giełdach. Europejskie rynki papierów wartościowych wracają do zdrowia po gwałtownych stratach, pisze gazeta i powołuje się na słowa Chrisa Beachama, głównego analityka w firmie IG, który stwierdził, że rynek wciąż pozostaje nieprzewidywalny, ale obecne wydarzenia przypominają poprzednie wyprzedaże rynkowe, krótką panikę, stały powrót do zdrowia i długotrwałych wzrostów. Z Wysp Brytyjskich przenosimy się do Hiszpanii, gdzie rząd oficjalnie zgłosił już kandydaturę ministra gospodarki Luisa de Guindosa na wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego. Hiszpański rząd jest niemal pewny, że minister dostanie to stanowisko. Potwierdza to też gazeta El Mundo, która powołuje się na swoje pewne źródła w pałacu Moncloa, siedzibie rządu. Tymczasem El País pisze o prognozach gospodarczych dla Hiszpanii, które przygotowała Bruksela. Jak czytamy w gazecie, jeszcze 3 miesiące temu rząd szacował, że kryzys kataloński będzie kosztował nawet 5 miliardów euro. Wówczas Bruksela nie chciała jednoznacznie oceniać tego wpływu. Teraz wiemy, że prognozy dotyczące PKB Hiszpanii wzrosły z 2,5% do 2,6%, choć jak zaznacza El País, wpływ kryzysu wciąż jest zauważalny. Teraz Francja. La Croix pisze o olbrzymich problemach francuskiego rynku pracy, który boryka się z brakiem specjalistów komputerowych. Programiści, specy od cyberbezpieczeństwa i analizy danych są królami rynku pracy, kwituje gazeta. La Croix daje przykład jednej z firm sprzedających produkty ubezpieczeń zdrowotnych dla psów i kotów. W rozmowach rekrutacyjnych bierze udział sam szef przedsiębiorstwa, a zadanie nie jest łatwe, bo każdy z kandydatów ma 10 innych ofert pracy, podsumowuje La Croix. Tymczasem włoski dziennik La Stampa nawiązuje do wydarzeń w niemieckim kraju związkowym Badenia-Württembergia, gdzie po 6 rundach negocjacji pracodawcy i związki zawodowe w przemyśle metalowym i elektronicznym osiągnęli nowy układ zbiorowy. Począwszy od kwietnia pracownicy otrzymają podwyżkę płac i będą mieli prawo do pracy nawet tylko przez 28 godzin w tygodniu, ale nie dłużej niż przez 2 lata. Umowa powinna stanowić precedens nie tylko w Niemczech. To odważne posunięcie, które może być przykładem dla innych, pisze gazeta. Elastyczność nie jest już jednostronna. Pracownicy też mogą domagać się zmian w godzinach pracy. W przeszłości takie decyzje zapadały tylko w zarządzie, a teraz zależy to także od samych pracowników, którzy mogą zająć się życiem prywatnym. I na koniec Węgry i Budapest Business Journal, a tam artykuł o uprawach, które coraz częściej są narażone na szkody związane ze zmianami klimatu. Magazyn powołuje się na firmę ubezpieczeniową Generali, która w ubiegłym roku zrekompensowała około 1500 strat rolnych na Węgrzech, które w wielu przypadkach sięgały nawet 50 milionów forintów. Największe szkody wyrządziły gwałtowne opady gradu i pożary. Zdarzają się też przypadki, że odszkodowania są wypłacane za skutki burz i mrozów. Dlatego Generali coraz częściej zwraca uwagę rolnikom na to, jakie gatunki roślin uprawiają i jaka jest ich odporność na gwałtowne zjawiska pogodowe. Przegląd opracował Jakub Witkowski. No tak, jak postrzegana jest gospodarka unijna przez Brukselę, Beato? Wczoraj otrzymaliśmy pewne dane, bardzo optymistyczne. Komisja Europejska podwyższyła swoje prognozy. Te z listopada były bardziej zachowawcze. Teraz w lutym Komisja Europejska uważa, że jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w całej Unii i w strefie euro, będzie wyższy niż to prognozowała, bo najpierw stwierdziła, że w ubiegłym roku wyniósł on 2,4% PKB i podkreśla Komisja Europejska, że to tempo wzrostu najwyższe od 10 lat. Ma te solidne wyniki, powinny się także utrzymać w tym roku. Dotyczy wszystkich krajów. Tak, szacunkowy, tak, jeśli chodzi o całą Unię i strefę euro, szacunkowy wzrost gospodarczy ma wynieść 2,3%, natomiast no nieco mniej optymistycznie patrzy komisja na rok 2019, ale to są na razie te wstępne szacunkowe dane, bo tutaj wzrost ma być na poziomie 2% PKB. No i Komisja Europejska, komisarz do spraw gospodarczych i walutowych, Pierre Moscovici, który prezentował te prognozy, mówił, że jeżeli gospodarka europejska wchodzi w ten rok w tak dobrej kondycji, no to trzeba ją wykorzystać, przede wszystkim te malejące bezrobocie, deficyt, który maleje, trzeba to wykorzystać na reformy strukturalne i na to, żeby usprawnić funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Monetarnej. A jeśli chodzi o powody takiej sytuacji, to głównie, jak mówi Komisja Europejska, przyspieszony wzrost w Europie wynika z ożywienia na rynku pracy, dobrych nastrojów gospodarczych, także jest ożywienie działalności gospodarczej i handlu handlu na całym świecie. To no tyle, jeśli chodzi o Unię Europejską. No właśnie, natomiast Polska jest bardzo dobrze postrzegana. Polska jest bardzo dobrze postrzegana kolejny raz, choć oczywiście te dane różnią się w zależności od państw. Ja sobie sprawdziłam te wszystkie tabelki Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku, według tych danych uaktualnionych przez Komisję Europejską, Polska była na 5. miejscu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Ten ubiegły rok Komisja Europejska uznała, że on będzie na poziomie 4,5%. W listopadzie mówiła, że będzie 4,2% PKB. Teraz informuje, to jest 4,6% PKB. I to było piąte miejsce. Najlepsza wtedy była Irlandia, potem Rumunia, Malta i Słowenia. W tym roku, według danych komisji, komisja uważa, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie właśnie 4,2% PKB. A to jest optymistyczna bardziej prognoza, bo jeszcze w listopadzie mówiła, że ten wzrost będzie o 0,4 punktu procentowego niższy. No to i tutaj już Polska będzie. Tak, i tu już Polska, tylko powiem, tak, to jest nieznaczny jeszcze spadek, natomiast w tym roku Polska już dogoni Słowenię i będzie na czwartym miejscu. No i tak jak i w listopadzie, akurat tutaj te argumenty się nie zmieniają. Stały wzrost napędzany przez popyt wewnętrzny, tak Komisja Europejska zatytułowała analizę dotyczącą Polski. No i mówi, konsumpcja prywatna wspierana przez szybszy wzrost płac, rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. To są wszystko te czynniki, które sprzyjają dobrej sytuacji gospodarczej. No i też analitycy spodziewają się poprawy w inwestycjach. To tyle, jeśli chodzi o gospodarkę unijną i polską. Tak, jeszcze za chwilę wrócimy, bo chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę też o Grecji, wiesz? Natomiast teraz oddaję głos panu doktorowi Mirosławowi Bieszki, który jest w Hiszpanii, zawsze mówię, zakochany w Hiszpanii. Jak te dane zostały tam odebrane? No, w Hiszpanii te dane zostały odebrane bardzo dobrze, nie są wielkim zaskoczeniem, ponieważ to, co w tej chwili mamy, to jest lepiej niż każdy oczekiwał. Na przykład wzrost produkcji przemysłowej w samym grudniu był znacznie wyższy niż oczekiwano, bo 6,1%, podczas kiedy oczekiwano 3,9%. Fitch podniósł rating długu hiszpańskiego, już wspomniano wcześniej, że Gilda został nominowany do pozycji w Europejskim Banku Centralnym. Stopa bezrobocia jest 16,6%, było 18,6%. Co napędza wzrost gospodarczy w Hiszpanii? Konsumpcja. To jest to, co się podkreśla, ale również podkreśla się bardzo dobre wyniki turystyki, bo nie musimy wiedzieć, że 16% PKB Hiszpanii to jest właśnie turystyka. 82 miliony turystów odwiedziło Hiszpanię w ubiegłym roku, co spowodowało, że Hiszpania jest na drugim miejscu po Francji, wyprzedziła Stany Zjednoczone. To, co spędza ten spowiek Hiszpanów, to jest nie tylko polityka, ale jest el temporal, czyli nagłe załamanie pogody, które nie schodzi tu z pierwszych stron gazet, ani też właściwie nie ma informacji, której by nie poruszono tego tematu. Skoro poruszyliśmy ten temat, to ten temporal się trochę przełożył również na politykę. To, o czym się nie mówi dość głośno, to jest wojna między Rajoyem, który reprezentuje Partido Popular, a szefem Ciudadanos, który poczuł się bardzo silny po zwycięstwie w Katalonii, bo też nie Puigdemont wybrał wybory w Katalonii, my wygrali właśnie Ciudadanos. Ta Katalonia, o której tyle mówiliśmy, dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla Katalończyków, albowiem trzy partie, które opowiadają się o tym, żeby Katalonia była suwerenna, muszą dzisiaj dojść do porozumienia i wreszcie Puigdemont powinien zostać prezydentem, nie tylko prezydentem symbolicznym, co podkreślił Rajoy w dzisiejszym wystąpieniu, ale również prezydentem rzeczywistym, który będzie sprawował władzę. To, co się podkreśla w tej chwili w Hiszpanii, to jest to, że Katalończycy muszą wykazać odpowiedzialność, ponieważ ta sytuacja, w której się teraz znajdują, to po pierwsze nie ma więcej autonomii, jest mniej autonomii, bo już są w tej chwili skutki tego strony gospodarczej. Agrolab zdecydował się na to, żeby nie inwestować w Katalonię, a zupełnie gdzie indziej. W związku z tym dzisiaj muszą dojść do porozumienia, to nie będzie takie łatwe, ponieważ Puigdemont jest bardzo uparty, nie chce sytuacji, w której ktoś inny zostałby wysunięty na stanowisko prezydenta. Sytuacja jest skomplikowana, ale jak słuchałem dzisiaj Torai Santa Maria, to wyraźnie, a jest to wicepremier rządu, to wyraźnie powiedziała, że gdzieś to zmierza się do końca, ponieważ ta wędrówka Puigdemonta od jednej śmieszności do drugiej musi kiedyś się skończyć. I na zakończenie dzisiaj ukazał się taki rysunek. Pani Beata doskonale wie, kto to jest manekien PiS. A dzisiaj ukazał się w piśmie satyrycznym hiszpańskim rysunek pod tytułem Zimon, maneken PiS. Dzięki na razie. Beato, co z Grecją? No Grecja jest na plusie, ale to już kolejne prognozy, które mówią, że to już nie będzie ten wzrost ujemny, bo dawniej Grecja w tych wszystkich zestawieniach była rzeczywiście na minusie. Za ubiegły rok Komisja Europejska podała, że to będzie, że ten wzrost był 1,6% PKB, natomiast ten rok i przyszły to ma być 2,5% PKB. To są dobre dane. Nie jest najgorsza, co ciekawe, bo na przykład gorsze są Włochy, jeśli chodzi cały czas mówimy o wzrost gospodarczy. Te dane i w tej analizie dotyczącej Grecji Komisja Europejska też napisała, że poprawia się sytuacja na rynku pracy i rzeczywiście to bezrobocie spadło. Zresztą Eurostat te ostatnie dane, które przedstawiał, informował, że najbardziej bezrobocie spadło właśnie w Grecji. Ono jest ciągle duże, bo ponad 20%. Niemniej ten spadek był też znaczny. Prywatna konsumpcja także, inwestycje. No ale oczywiście pamiętajmy, że mówimy tylko i wyłącznie o wzroście gospodarczym w tych prognozach lutowych. Nie było tym razem podanych informacji chociażby o długu publicznym, chociaż akurat tego nie musimy sprawdzać, bo wiemy, obudzeni o każdej porze w nocy, każdy powie i wie, jak ten dług publiczny w Grecji wygląda, prawie 170% PKB. No i z tym to jest coś, z czym strefa euro będzie sobie musiała w tym roku poradzić, bo kiedy zapadała decyzja o przeznaczeniu kolejnej transzy pożyczki Grecji, przedstawiciele Eurogrupy przyznawali, w tym roku musi być decyzja o tym, czy, a raczej ile, jak bardzo ma być zmniejszony ten grecki dług. Nikt tutaj nie mówi oczywiście o takim umorzeniu długu, ale o wydłużeniu w spłacie tych pożyczek, chociaż niektórzy w strefie euro by chętnie, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy chętnie by uznał, że należy ten dług po prostu zmniejszyć, na co do tej pory Niemcy się nie chciały zgodzić. I zaraz, Beato, powiemy o rynku mocy. Ja tylko mam jedno krótkie pytanie do pana Mirosława. Dużo Polaków w tej chwili przebywa w Hiszpanii. Polaków nie przebywa dużo w Hiszpanii, jest więcej niż było w ubiegłym roku, ale no tradycyjnie prym wiodą tutaj Brytyjczycy i Niemcy. No tak. Bardzo dziękuję, a Beato, Komisja Europejska zaakceptowała polski rynek mocy. Co to oznacza? Powiedzmy właśnie, co najpierw, co to jest ten rynek mocy. Dodatkowe wsparcie dla państwowych koncernów energetycznych, które się zobowiązują do zapewnienia ciągłości dostaw, czyli to jest nie tylko płatność za energię dostarczoną, ale też za gotowość dostarczenia tej energii, czyli za oferowanie jej. I zgoda tutaj Brukseli była konieczna, bo to jest element pomocy publicznej. To nie jest tak, że w Unii Europejskiej ta pomoc publiczna jest zakazana. Ona jest tylko określona, obwarowana warunkami, ściśle monitorowana i dlatego Polska musiała prosić o zgodę Komisji Europejskiej. Tu te negocjacje i konsultacje trwały dosyć długo. Komisja sprawdzała, czy to subsydiowanie z publicznych pieniędzy tych wybranych przedsiębiorstw narusza zasadę pomocy państwa, zakłóca konkurencję na unijnym rynku. Ta analiza spodziewana, jak mówią eksperci, od kilku miesięcy należało się już takiej decyzji spodziewać i Komisja Europejska uznała, że może wydać zgodę na rynek mocy w Polsce, bo daje gwarancję dostaw energii przede wszystkim, przy okazji zapewnia ochronę konkurencji na unijnym rynku. No i też komisarz Vestager w dokumencie napisała, że Polska po prostu w tej swojej analizie, w tej argumentacji wykazała, że są niedoskonałości na rynku energii elektrycznej i to sprawia, że ceny nie są wystarczającą zachętą dla wytwórców energii do utrzymania tych istniejących mocy na rynku albo inwestowania w te nowe zdolności wytwórcze. Stąd ta decyzja, zielone światło Komisji Europejskiej. Powiedzmy, że zielone światło dla tych mechanizmów zdolności wytwórczych nie otrzymała tylko i wyłącznie Polska. To jeszcze to była szeroka grupa, bo zgodę otrzymały też Belgia, Francja, Niemcy, Grecja i Włochy. I to jest taka informacja pozytywna. Dzisiaj mamy też kolejną informację pozytywną o pomocy, o zgodzie na wsparcie z restruktury, o wsparcie z programu naprawczego dla zamykanych kopalń. Tu chodzi przede wszystkim chociażby o wsparcie dla zwalnianych górników i tutaj idzie takim sinusoidą. To są takie wzloty i upadki. W tym miesiącu dobre informacje, w tamtym miesiącu, w ubiegłym miesiącu były informacje właśnie o sprawach kierowanych do Trybunału. A jeśli chodzi o gospodarkę, to też to jest cały czas walka o węgiel między innymi, prawda? Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Mirosław Bieszki, Beata Płomecka i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do komputerów z wybranym procesorem Intel dodajemy kontroler bezprzewodowy. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cytryny aż 40% taniej, tylko 4,79 za kilogram. A polskie pieczarki jedynie 2,89 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%.